دلی دیرم که بهبودش نمی بود، سخنها می کرم، سخنها می کرم، سودش نمی بود، جانم سودش نمی بود. به بادش می دهم، نش می برد باد، در آتش می نهم، در آتش می نهم، دودش نمی بود، جانم دودش نمی بود. زبوی دلف تو مفتونم ای گل، زرنگ روی تو، زرنگ روی تو، دل خونم ای گل، دل خونم ای گل. من عاشق عشقت بیقرارم، تو چون لیلی و من، تو چون لیلی و من، مجنونم ای گل، مجنونم ای گل. چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، مهربونی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از آن، دل لیلی از آن، شوریده تر بی، جانم شوریده تر بی. دلی دیرم که بهبودش نمی بود، سخنها میری کرم، سخنها می کرم، سودش نمی بود، جانم سودش نمی بود. به بادش می دهم، نش می برد باد، در آتش می نهم، در آتش می نهم، دودش نمی بود، دودش نمی بود.